Bertaburkan bintang menghiasi alam, indah nan permai menambahkan indahnya alam. Di malam yang indah terbayang wajahmu. Padamu oh kasih yang ku impikan, dengarkanlah rayuan hatiku. Bisikan angin berhembus sejuk di malam sepi begini. Padamu kekasih hati yang takkan ku lupakan. Di malam yang indah terbayang wajahmu, padamu oh kasih yang ku impikan, dengarkanlah